Yeah. manzi nabilayo siyohlala khona silindele uJesu mase manzi nabilayo mase manzi nabilayo mase manzi nabilayo siyohlala khona silindele uJesu mase manzi nabilayo Mase manzi nabilayo, siyohlala khona silindele uJesu. Mase manzi nabilayo. Yeah. Dumnezeu mă îngăduie.